www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا صدق الله مولانا العلي العظيم عام طور پر جو مشرکین ہیں انہوں نے خود ساختہ طور پر اپنے معبود خود ہی طے کر رکھے ہیں پوری انسانی تاریخ کو آپ اگر اٹھا کر دیکھیں تو ایسے لوگ تو کم ملیں گے شاذ و نادر جنہوں نے خود لوگوں سے کہا ہو کہ بھئی میں خدا ہوں میری عبادت کرو مجھے سجدہ کرو ایسے بھی گزرے ہیں مگر ان کی تعداد بہت کم ہے جیسے فرعون ہے شداد ہے فلاں ہے آج بھی کچھ ہو سکتے ہیں ایسے لیکن زیادہ تر جن کی پوجا کی جاتی ہے وہ دو طرح کے معبود ہیں ایک تو یہ کہ جن کو یہ لوگ اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں وہ اپنے زمانے میں عام انسانوں کی طرح تھے یا زیادہ سے زیادہ عبادت گزار لوگوں میں سے تھے ان کے انتقال کے بعد کچھ عرصہ جو گزرا تو لوگوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بت بنائے گئے تھے وہ سب اپنے زمانے کے صالحین تھے. تو ایک تو اس طرح کے معبود ہیں. گویا ان معبودوں نے خود اپنے خدا ہونے کا کبھی دعویٰ نہیں کیا, لوگوں نے انہیں بنا لیا زبردستی کہ نہیں تم خدا ہو. انہیں مرے ہوئے بھی زمانہ گزر گیا. تو یہ ہمارے زمانے کے جو مشرکین ہیں ہمارے علاقے کے جن کو یہ اپنا معبود مانتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. کچھ پتہ نہیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں کہا. دوسرے جو معبود ہیں وہ بے جان چیزیں ہیں یا جاندار ہیں مگر بے عقل ہیں. اب گائے کی پوجا شروع کر دی, ناگ سانپ ہے اس کی پوجا شروع کر دی, پیڑ کی پوجا شروع کر دی. یہاں بعض علاقے ہیں جھارکھنڈ وغیرہ میں وہاں پوری کی پوری قوم پیڑ ہی کو پوجتی ہے. پتھر کی پوجا شروع کر دی, برف جم گیا وہ اس طرح سے پہاڑ سا بن گیا اس کی پوجا شروع کر دی. تو یہ جمادات ہیں, یا سورج کی شروع کر دی, چاند کی شروع کر دی, ندیوں کی شروع کر دی, اس طرح کے معبود ہیں. اب جنہوں نے خود اپنا دعویٰ کیا تھا ان کا تو انجام یہ ہونے والا ہے کہ ان کی خود ہی پٹائی ہوگی, تو وہ دوسروں کو کہاں سے بچائیں کہ اچھا تم اپنے کو کہہ رہے تھے انا ربکم الاعلا, لو پٹو. اب وہ پٹ رہا ہوگا تو یہ بیچارے جو اس کی پوجا کرنے والے ہیں وہ تو خود ہی دیکھ دیکھ کے ان کے اوسان خطا ہو رہے ہوں گے کہ لو میاں یہ دیوتا ہی پٹ رہے ہیں. مگر یہ جو ہیں بیچارے پتھر ہیں, درخت ہیں, اور سورج ہیں, اور چاند ہیں, اور دیگر ہیں, یا یہ کہ وہ نیک لوگ ہیں جن کو یہ زبردستی اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں, قیامت کے دن ان سب کو جمع کیا جائے گا. اور جو ان کے پوجنے والے ہیں وہ بھی ہوں گے, اور ان معبودوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ حرکت کی ہے کہ ان سب کو اپنے ساتھ لگا لیا اور یہ کہا کہ ہماری پوجا کرو اللہ کو چھوڑ کر, درخت سے, سورج سے, چاند سے, یا ان نیک لوگوں سے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے تمہیں بیٹا بنا دیا جائے اللہ کا, تم نے کہا تھا ایسا. تو یہ سارے معبود جنہوں نے زبردستی انہیں اپنا معبود بنا رکھا ہے یہ سب ہاتھ اٹھا دیں گے, کہیں گے الہ العالمین سبحانک, آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے, ہماری کیا مجال کہ ہم آپ کو چھوڑ کر کسی کو معبود بنانے کو کہیں, ہم تو ویسے ہی آپ کے بندے ہیں, ہم نے انہیں کچھ نہیں کہا, یہ تو زبردستی ہمارے سر موڑ رہے ہیں اپنی بات, ہم تو آپ کے تابع کل بھی تھے اور آج بھی ہیں, ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے. لاکھ انہوں نے ہمارے سامنے ہاتھ جوڑے ہوں اور سجدے کیا ہوں, ہم ان کے ہر فعل سے بری ہیں. ظاہر ہے بری تو ہے ہی, وہ پتھر بیچارہ بے جان وہ کیوں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسرے کی عبادت کی بات کہے گا. سورج جو خود اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے وہ یہ کیوں کہے گا کہ جی میری عبادت کرو, چاند کیوں کہے گا, یہ گائے بیل کیوں کہیں گے, یہ درد کیوں کہیں گے؟ یہ تو صاف یہی کہیں گے کہ ہم نے کچھ نہیں کہا، لیکن ہم نے یہ جائزہ لیا کہ آپ کی طرف سے ان پر نعمتوں کا فیضان ہوا ہے، نعمتوں کی بارش ہوئی ہے، زندگی کی نعمت ملی، تندرستی کی نعمت ملی، مال و دولت کی نعمت ملی، کھیتی باڑی کی نعمت ملی، اور نہ جانے کیا کیا انعامات آپ نے ان پر فرمائے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ سب آپ کی عبادت پر جمع ہو جاتے، آپ کا حق مانتے، احسان فراموش نہ ہوتے بلکہ احسان شناس بن جاتے، مگر ہوا یہ کہ یہ ان چیزوں میں پڑھ کر آپ کو بھول گئے، اللہ کے احسانات کو انہوں نے بھلا دیا۔ لہذا جب یہ ناشکرے بن گئے، ناقدرے بن گئے، بے وفا بن گئے، غدار بن گئے، تو اب انہیں تو ہلاک ہونا ہی ہونا، یہ بچیں گے نہیں۔ اب یہ جو پجاری ہیں ان کی جو صورت حال ہوگی ذلت کی، وہ ناقابل بیان ہے کہ جن پتوں پہ تکیہ تھا وہ پتے ہی ہوا دینے لگ گئے، جن کے بارے میں بھروسہ تھا کہ برے وقت میں یہ کام آئیں گے وہ صاف انکار کر دیں گے کہ جی ہمارے سے کوئی مطلب نہیں۔ اور اب آخرت میں پہنچ چکے، اب لوٹنے کا بھی کوئی مطلب نہیں، نہ اپنی مدد کر سکیں نہ دوسروں کی مدد کر سکیں۔ اب تو بس ایک ہی چیز باقی ہے، وہ یہ ہے کہ اس غلطی پر انہیں سزا مل کے رہے گی، اب بھیانک اور اندوہناک سزا ملے گی، اس کے علاوہ اب کوئی چارہ کار نہیں۔ جو مہلت ملنی تھی مل گئی، ایک دن کی مہلت نہیں ملی، دو دن کی نہیں ملی، سالوں کی ملی ہے۔ پیغمبر آتے رہے، کتابیں نازل ہوتی رہیں، باتیں بتائی جاتی رہیں، کوئی چیز کمی نہیں چھوڑی اللہ تعالیٰ نے، تمام حجت ہو چکا۔ ہاں یہ دستور اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ جو یہاں سے چلا گیا اب لوٹ کے نہیں آ سکتا۔ یہ کفار درخواست کریں گے کہ جی بہت غلطی ہو گئی، اب ایک مرتبہ اور بھیج دیجئے، بڑے پکے نمازی بن کے آئیں گے، ایماندار بن کے آئیں گے، نیک بن کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ صاف فرما دیں گے کہ اب لوٹنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، امتحان بار بار نہیں ہوتا ہے، یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے رزلٹ نکلنے کا جب وقت آئے اور بچہ فیل ہو تو وہ کہے کہ جی ایک مرتبہ اور بٹھا دو امتحان میں، کیا پتا کہ پھر بھی پاس ہو کے آئے گا کہ نہیں، پھر تو کھیل بن جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے جو ایک مرتبہ ہوگا بس، اب لوٹنے کا کوئی مطلب نہیں۔ جو موقع ہے اس دنیا کی زندگی میں آخر آخر تک موقع ہے، نظر کے عالم سے پہلے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بے ایمان ایمان لے آئے، گنہگار معافی تلافی کر لے، سب معافی ہو جائے گی، لیکن جب سانس اور بدن کا رشتہ ختم ہو گیا اب تلافی کی کوئی شکل نہیں۔ اور فرمایا کہ تم لوگ مذاق اڑاتے ہو کہ یہ کیسے پیغمبر بھیجے جو ہماری طرح کھانا کھا رہے ہیں، بازاروں میں جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے، یہ تم مذاق اڑا رہے ہو۔ جب سے پیغمبروں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا ہے وہ سب پیغمبر یہ سب کام کرتے رہے ہیں، کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، ضرورت کے وقت بازار میں جاتے آتے تھے، کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر کو بھیجا ہے، اگر اس میں انسانی صفات نہ پائی جائیں تو وہ انسانوں کے لئے نمونہ کیسے بنے گا؟ فرشتے کو پیغمبر نہیں بنایا گیا, انسانوں کے لئے انسان کو پیغمبر بنایا گیا تاکہ کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ جی ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے, وہ تو فرشتہ تھے. تمام انسانی صفات اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے اندر پیدا فرمائی ہیں. انسان ہونا یہ کوئی پیغمبر کی شان کے منافی نہیں ہے. کمال تو یہی ہے کہ تمام انسانی صفات کے باوجود آدمی اپنے رب کے حکم کا پابند ہو کر کے زندگی گزارے, اس کا نمونہ پیغمبروں نے دکھلایا ہے. اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام بھی اسی نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی ہے. اس لیے اگر آپ کھا پی رہے ہیں, شادی بیاہ کر رہے ہیں, بازاروں میں آ جا رہے ہیں تو کیا تعجب کی بات ہوئی؟ یہ کوئی عیب نہیں ہے, بلکہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. اگر تم ان کی قدر کرو گے, احترام کرو گے, تعمیل کرو گے, اطاعت اور انقیاد کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے, اور اگر اس کے خلاف چلو گے تو تاریخ انسانیت کی تمہارے سامنے ہے. جیسے پہلی قومیں انبیاء علیہ السلام کی ناقدری کی وجہ سے تباہ ہوئی, اللہ تعالیٰ تمہیں بھی تمہاری اوقات بتلا دے. چنانچہ یہی ہوا, یہ جو مکے کے لوگ تھے اپنے کو بہت ہی بڑا سمجھتے تھے, کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے, اور یہ تو ان کے خواب و خیال میں یہ بات نہیں تھی کہ پیغمبر علیہ السلام اور ان کی چھوٹی سی جماعت اور ان پر غالب آ جائے گی, کبھی سوچتے ہی نہیں تھے. نہ وہ سوچتے تھے, نہ ان کے ساتھی سوچتے تھے, نہ اور لوگ دنیا کے سوچتے تھے کہ کبھی ایسا بھی ہو جائے گا. مگر اللہ تعالیٰ نے 7-8 سال کے اندر الٹ پلٹ کر دیا سب, دل بھی بدل گئے, ماحول بھی بدل گیا, حکومت بھی بدل گئی. جو بات ناقابل تصور تھی اللہ نے اسے حقیقت کر کے دکھلایا. اور سب سے پہلی ذلت کی ابتدا ہوئی غزوہ بدر سے, جس میں 70 بڑے بڑے جغادری جو ڈینگے ہانکا کرتے تھے, کہتے تھے ہم میں سے ایک 10 کے لیے کافی ہے, اللہ نے نہتوں کے ذریعے سے ان کو جہنم رسید کر دیا, جن میں ابو جہل بھی شامل تھا. تو ساری ہیکڑی نکل گئی یہی دنیا میں, اور آخرت میں جو ہوگا وہ تو ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جو ٹکرانے کی کوشش کرے گا وہ پہلے بھی چور چور ہوا ہے اور آئندہ بھی چور چور ہوتا رہے. یقین کی ضرورت ہے. اللہ کے ہاں دیر تو ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا یقین ہے. فرمایا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله اور جس دن اللہ تعالی جمع فرمائیں گے ان کفار کو اور ان چیزوں کو جن کو اللہ کے علاوہ یہ پوچھتے ہیں, سب کو جمع کریں گے. فَيَقُولُ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا, یہ خود ہی گمراہ ہو گئے, کیا معاملہ تھا؟ تم نے کنوینسنگ کیے, تحریک چلائیے, ذہن سازی کیے، برین واشنگ کیے، کیا معاملہ ہے؟ یہ سب تمہارے اوپر فریفتہ کیسے ہو گئے؟ کیا ہوا؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء تو وہ معبودان باطلا جواب دیں گے، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہمارے لیے یہ بات ہرگز زیبا نہ تھی کہ ہم آپ کو چھوڑ کر کسی کو اپنا کارساز بنا لیتے، تو یہ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ ہم اپنا یا دوسروں کا کارساز کسی اور کو سمجھتے، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، صاف ہری جھنڈی دکھا دیں گے. ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا لیکن آپ ان کو فائدہ پہنچاتے رہے اور ان کے آبا و اجداد کو بھی، یہاں تک کہ یہ آپ کی یاد کو بھلا بیٹھے، یعنی بجائے اس کے کہ آپ کی قدردانی کرتے، احسان شناس بنتے، ان کی مت ماری گئی کہ یہ آپ ہی کو بھول گئے، لہذا یہ لوگ تباہ ہونے والے ہیں، اب یہ بچ نہیں پائے گی. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ دیکھ لو، جو تم دعویٰ کرتے تھے یہی معبود تمہیں جھٹلا رہے ہیں، اوروں کو تو چھوڑو، جن پہ تکیہ تھا وہی ہوا دے رہے ہیں. فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا لہذا اب تم نہ عذاب کو ٹال سکتے ہو نہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہو، اب تو پٹنا ہی پٹنا ہے. وَمَن يَظْلِم مِنْكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا کبیرا اور جو کوئی تم میں سے گنہگار ہے یعنی مشرک ہے ہم اسے بڑا عذاب دیں گے، چکھائیں گے. اگر ایمان ہے اس کے ساتھ گناہ ہے تو کسی مرحلے پہ جا کر کے معافی ہو جائے گی اور آدمی ایمان کی بدولت نجات پا جائے گا، لیکن اگر شرک والا گناہ پایا جا رہا ہے، کفر و شرک میں آدمی مبتلا رہا، توبہ نہیں کی، تو اب عذاب کبیر کا وہ مسلسل مستحق ہے، کبھی اس سے نجات نہیں ملے گی. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول اور پیغمبر بھیجے تو وہ بھی کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں آتے جاتے تھے، یعنی یہ کوئی ایسی پیغمبروں کے شان کے منافی بات نہیں ہے کہ آدمی بازار میں جائے آئے کھانا کھائے، انسان ہے، ضرورتیں وابستہ ہیں، پوری کرے گا. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے جانچنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے. ہم نے پیغمبر بھیجے, کتابیں اتاری, کون ہدایت پر ہے کون گمراہی پر ہے کھول کھول کر کے بتلایا. اب نتیجہ جو ہے وہ آخرت میں نکلے گا, کس نے ہماری ہدایتوں کو مانا کس نے نہیں مانا, کس نے رسولوں کی تصدیق کی کس نے نہیں کی, یہ بعد میں پتہ چل جائے گا. اتصبرون وكان ربك بصيرا. اب صبر کرتے ہو, یعنی یہ مسلمانوں سے خطاب ہے کہ ان کی بکواس پر زیادہ دل گرفتہ مت ہو, صبر کرتے رہو اور اللہ سے مدد مانگتے رہو اور آپ کا رب سب چیزوں کو دیکھنے والا ہے. جب سب چیزیں دیکھ رہا ہے تو وقت پر نمٹے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے کچھ پتہ نہیں ہے, اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں. مسلمان کا کام مایوسی نہیں ہے, ہمت کیا ہونی چاہیے, بلند رہنی چاہیے, ڈل ہو کے نہ بیٹھ جائے, حوصلہ رکھے اور یہ یقین رکھے کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی مصلحت کے مطابق ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت ہم سے بہتر جانتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے, اللہ کو معلوم ہے. تو بہت ہی شاندار تعبیر کی, اتصبرون وکان ربک بصیرا, کیا صبر نہیں کر رہے اور آپ کا رب دیکھ رہا ہے, سارے احوال سے پوری طرح واقف ہے. چنانچہ جب اثر اس کا ظاہر ہوا تو وہ ساری پجمردگی یا جو بے قراری تھی وہ خوشی میں بدل گئی, اطمینان میں بدل گئی. وقت لگا, ایک دم سے نہیں ہوا, لیکن اپنے وقت پر سب چیز صحیح ہو گئی. اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان و یقین عطا فرمائے, ہر قسم کے شرور فتن آزمائش ابتلا سے محفوظ رکھے, دارین کی عافیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 131 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یا کسی اور صاحبزادی کی آمد پر استقبال میں کھڑے ہوتے تھے اور ان کے ہاتھ کا بوسہ لے کر انہیں بٹھایا کرتے تھے؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں, مختلف احادیث میں اس کی وضاحت اور صراحت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تشریف لانے پر بہت ہی مسرت کا اظہار فرماتے تھے اور ان کے ہاتھ کا بوسہ بھی لیتے تھے اور اپنی جگہ بٹھاتے تھے. یہ شفقت میں ہوتا تھا اور ایسا کرنا شفقت میں اپنی بچی کے ساتھ جائز اور درست ہے. پوچھتے ہیں کہ کیا بیسن وغیرہ جہاں ہاتھ دھلے جاتے ہیں اس جگہ جنات ہوتے ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ بیسن میں بسم اللہ پڑھ کر گرم پانی ڈالنے سے جنات چلے جاتے ہیں, اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں, ان کی کوئی اصل نہیں ہے کہ بیسن میں جنات ہوں اور وہ گرم پانی سے چلے جاتے ہوں, اس کا کوئی ثبوت کسی بھی دلیل سے نہیں ہے. سوال کرتے ہیں کہ اگر ظہر کی چار رکعت سنتوں کے درمیان جماعت کھڑی ہو جائے اور نمازی دو رکعت پر سلام پھیر دے تو سوال ہے کہ وہ دو رکعت یہ نفل سمجھی جائیں گی یا سنت موقعہ، اور بعد میں اسے کتنی رکعت سنت پڑھنی ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ یہ دو رکعت اس نے جو پہلے پڑھی ہیں یہ نفل بن جائیں گی، اور جب بعد میں وہ سنت پڑھے گا تو ایک سلام سے چار رکعت پڑھے گا. ایسا نہیں ہے کہ دو رکعت ملا لے اور سنت ہو جائے، کیونکہ یہ جو سنت موقعہ ہے یہ ایک سلام سے چار رکعت ہے. لہذا دو سلام سے دو دو رکعت پڑھی جائیں گی تو وہ سنت ادا نہ ہوگی. پوچھتے ہیں کہ مسجد کا جماعت خانہ ایئر کنڈیشنڈ ہے، نماز ظہر کے بعد بعض لوگ اندر سنت پڑھتے ہیں، بعض لوگ باہر آ کر پڑھتے ہیں، لیکن جن لوگوں کی جماعت چھوٹ جاتی ہے وہ جماعت خانے کی آخری صف میں سنت اور فرض پوری نماز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے اندر والے لوگوں کو ان کے سلام پھیرنے تک انتظار کرنا پڑتا ہے، تو ان لوگوں کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جو لوگ بعد میں آ رہے ہیں انہیں ایسی جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی چاہیے کہ نکلنے والوں کو کوئی دقت اور تکلیف نہ ہو، یا اپنے سامنے کوئی ایسا سترا رکھ دینا چاہیے کہ سامنے والے بآسانی گزر سکیں. اور یہ مسجد اگر بڑی ہے، وسیع ہے، تو نمازی کے دو صف آگے سے گزرنے کی گنجائش ہے. بہتر یہی ہے کہ بعد میں آنے والے اس کا اہتمام رکھیں، یہ نہیں کہ جہاں موقع ملا وہیں کھڑے ہو گئے، بلکہ کسی کنارے پر کھڑے ہوں تاکہ گزرنے والوں کو دقت نہ ہو. پوچھ رہے ہیں کیا پیسہ دے کر اپنے مرحومین کی قضا نمازیں کسی دوسرے سے پڑھوا سکتے ہیں؟ آج کل موبائل پر اس طرح کا ایک اشتہار چل رہا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. جواب یہ ہے کہ نمازوں کی قضا کے سلسلے میں فقہا نے لکھا ہے کہ ایک قضا نماز کے بدلے میں فدیہ ادا کیا جائے گا، ایک صدقہ فطر کے بقدر، اور کسی دوسرے کے پڑھنے سے وہ قضا نماز میت کے ذمے سے ادا نہیں سمجھی جائے گی، اس لیے مرحومین کی طرف سے فدیہ ادا کیا جائے، کسی دوسرے سے نماز نہ پڑھوائی جائے، یہ ثابت نہیں ہے. پوچھتے ہیں اگر سلام پھیرتے ہی بلا تاخیر امام کو یاد آ جائے کہ فلاں واجب چھوٹ گیا ہے، یا کسی مقتدی کے اشارے پر یا بتانے پر یاد آ جائے، تو اس وقت سجدہ سہو کیا جائے گا یا نماز دہرائی جائے گی؟ سجدہ سہو کرنا کافی ہے، پوری نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. پوچھتے ہیں دوبارہ نماز پڑھانے کے درمیان کچھ نئے مقتدی نماز میں آ کر شامل ہو جائیں جنہیں معاملے کی نوعیت کا علم نہیں ہے، تو ان کی جماعت کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اس بارے میں بہت تفصیل ہے اور مختلف اقوال ہیں، لیکن مفتی بہ قول یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص آیا کہ جس کو پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ یہ دوسری جماعت ہو رہی ہے، اور وہ اسے پہلی ہی جماعت سمجھ کر کے فرض کی نیت سے شریک ہو گیا، تو استحساناً اس کی نماز درست ہو جائے گی. ہاں، جسے پہلے سے معلوم ہو کہ یہ دوسری نماز ہو رہی ہے تو وہ شریک نہ ہو. سوال کرتے ہیں کہ اگر فرض نماز کسی وجہ سے واجب الادا ہو جائے اور امام دوبارہ نماز پڑھائے، تو مسبوق جو کہ اس سہو کے وقت نماز میں شامل رہا ہو تب، اور اس سہو کے بعد نماز میں شامل ہو تب، دونوں صورتوں میں مسبوق کے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مسبوق حسب معمول اپنی نماز پوری کرے گا، اس کے بعد دوسری نماز میں شریک ہوگا. اگر اس نے اپنی نماز پوری نہیں کی بلکہ بیچ میں توڑ کر دوسری میں شریک ہو گیا، تو اس کی دوسری نماز فرض نہیں ہوگی، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ مسئلہ عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہے، بتلا دینا چاہیے کہ جو مسبوقین ہیں وہ بیچ میں نماز نہ توڑیں بلکہ پوری نماز کریں اپنی، پھر شریک ہوں. سوال کرتے ہیں کہ ایک بچہ کمرے میں آیت سجدہ کو رٹ کر یاد کر رہا ہے، اس کی ماں اپنے کام کاج کے لیے کبھی اس کمرے میں جاتی ہے، کبھی دوسرے میں، کبھی گھر کے صحن میں، اور ہر جگہ وہ بچے سے ایک ہی آیت سجدہ کو سن رہی ہے، تو اس ماں پر کتنے سجدے واجب ہوں گے؟ جتنی مرتبہ سنے گی اتنی ہی مرتبہ سجدہ تلاوت ماں پر واجب ہوگا، کیونکہ ہر مرتبہ مجلس بدل رہی ہے، اصول یہی ہے. ہاں بچے پر ایک مرتبہ واجب ہوگا کیونکہ وہ ایک جگہ بیٹھ کر پڑھا ہے. سوال کرتے ہیں کہ عدت، بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اب دوران عدت گھر سے نکلنے کی ممانعت صرف دنیاوی کام کے لیے ہے یا رشتہ داروں کے گھر جانے کی بھی ممانعت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ عورت کے لیے جس کا شوہر انتقال کر جائے عدت گزارنا واجب ہے، اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل تک، اور اگر حاملہ نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن. اور عدت کا مطلب یہ ہے کہ اس 4 مہینے 10 دن میں اس کا کسی اور مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ اصل میں فرض ہے. اور عدت کی پابندیوں میں یہ بات شامل ہے کہ وہ گھر سے بلا شدید ضرورت کے باہر نہ نکلے، نہ تو کسی دنیاوی کام کے لیے نکلے، نہ رشتہ داری میں جانے کے لیے نکلے، وہ گھر ہی کے اندر رہے، زیب و زینت نہ کرے وغیرہ، اور کچھ احکامات ہیں ان سب کی تعمیل کرے. خلاصہ یہ کہ یہ ممانعت صرف دنیاوی حد تک نہیں ہے بلکہ رشتہ داری وغیرہ میں جانے کی بھی ممانعت ہے. ہاں مجبوری ہو تو بات الگ ہے، مثلا کمانے کے لیے کوئی نہیں ہے، اسے کام کاج کے لیے جانا پڑتا ہے تو دن دن میں جا سکتی ہے، یا شدید بیمار ہو جائے اس کی وجہ سے ڈاکٹر کے ہاں جانا پڑ جائے تو اجازت ہے، گنجائش وغیرہ. اسی ضمن میں سوال کرتے ہیں کہ اگر بیوہ عدت گزار رہی تھی، اسی درمیان گھر والے کسی دوسرے مکان میں شفٹ ہونے لگے، اور اس گھر میں کوئی عدت والی کے ساتھ رہنے کو تیار نہ ہو، تو یہ عورت ان کے ساتھ گھر سے باہر جا سکتی ہے دوسرے گھر میں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں وہ جا سکتی ہے، یہ ایک طرح کی مجبوری ہے، وہ اکیلی کیسے رہے گی؟ اگر وہ کرائے کا مکان ہے، وہ خالی کیا جا رہا ہے، تو وہ اکیلی بیچاری کیسے وہاں پر وقت گزارے گی؟ تو جہاں گھر والے جائیں وہیں چلی جائے. سوال کرتے ہیں کہ بیوہ عورت اور یتیم کا نفقہ کس کے ذمہ ہوتا ہے، اور ان کا ولی کون ہوتا ہے، اور ولی کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ بیوہ عورت اگر صاحب اولاد ہے تو اولاد پر اس کی پوری ذمہ داری ہے، اگر اولاد والی نہیں ہے تو دیگر قریبی اعزاء، مثلا باپ، بھائی، چچا وغیرہ، وہ اس کے ذمہ دار ہیں، اس کے ولی ہیں. اور اس بیوہ عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے وراثت میں جو مال ملے گا وہ اپنے خرچ اخراجات میں اسے لگائے گی. صاحب اولاد ہے تو 1/8 حصہ ملتا ہے، اولاد نہیں ہے تو 1/4 حصہ ملتا ہے. اور اسی طرح یتیم کی ذمہ داری بھی اس کے ولی پر ہے، ولی میں باپ اگر نہیں ہے تو دادا ہے، دادا نہیں ہے تو بھائی ہے، بھائی نہیں ہے تو چچا ہے. جو عصبات کی ترتیب ہے وہی ولایت کی ترتیب ہے، اور وہی اس کے ضروری اخراجات کے شرعاً ذمہ دار ہیں. پوچھتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک زمین خریدی جو اسی کے نام ہے، میرے دل میں خیال آیا کہ اپنے حصے کی زمین میں غریبوں کے نام کر دوں، چنانچہ 2 گواہوں کی موجودگی میں میں نے کہا کہ جب بھی میرے حصے کی زمین بیچو تو اس کا سارا پیسہ غریبوں پر خرچ کرنا. اب میرا دوست کہتا ہے کہ زمین میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا مجھے غریبوں پر خرچ کرنے کا ثواب مل گیا یا نہیں؟ اور زمین کی قیمت اب 4 گنا ہو گئی ہے، تو اصل قیمت خرید کے حساب سے صدقہ کرنے سے ثواب ملے گا یا موجودہ قیمت کے حساب سے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو محض نیت کی ہے اس سے نیت کا تو ثواب ملے گا، لیکن صدقے کا ثواب جب ملے گا جب وہ حصہ کسی غریب کی ملکیت تک پہنچ جائے. لہذا زمین میں آپ کا جتنا حصہ ہے وہ جب بھی فروخت کیا جائے گا اس وقت جتنی قیمت ہوگی اتنی قیمت غریب کو اگر آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، تاکہ آپ نے جو نیت کی ہے وہ نیت پوری ہو جائے. لیکن محض نیت کرنے سے صدقے کا ثواب نہیں ملتا، غریب تک پہنچنا ضروری ہے. اور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ پہلے تو آپ نے یہ کہا کہ میں نے پیسہ لگایا میرا حصہ ہے، اور پھر یہ کہا کہ دوست کہتا ہے کہ آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو سوال کا یہ حصہ قابل فہم نہیں ہے. پوچھتے ہیں ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ہم اور ہمارا بھائی دونوں باہر تھے. ایک دن کے بعد گھر واپسی ہوئی، والد صاحب کی نماز جنازہ اور تدفین سب ہو چکی تھی، تو کیا ہم دونوں قبر پر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جب والد صاحب کی نماز جنازہ پڑھ کر انہیں دفنا دیا گیا تو اب آپ قبر پر نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے. نماز جنازہ میں تکرار اصلاً ثابت نہیں ہے. اب جب نماز جنازہ شرعاً ہو چکی تو ہو چکی، اب آپ دعائے خیر کریں ان کے لیے، ایصال ثواب کریں. سوال کرتے ہیں کہ زید کا انتقال ہوا، اس کے ورثہ میں بیوی اور دو لڑکے اور تین لڑکیاں ہیں، بیوی نے اس کی جائیداد کا کچھ حصہ وقف کر دیا، تو یہ وقف نافذ ہوا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ وقف صرف بیوی کے حصے میں نافذ ہوگا، یعنی 1/8 میں، اس سے زیادہ میں دیگر ورثہ کی اجازت پر موقوف ہوگا. اگر وہ اجازت دیں تو نافذ ہوگا، اجازت نہ دیں تو نافذ نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.